أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر مكي سورة دي نزول کې دیار لسم دی د سورې علم نشرح نرست نازل دی او د سورې عادیات مخ کې دی. ربط د دې سورۃ مخ کې سره یو خدا دی چې مخ کې سورۃ کې زجر او تکاثر باندې او په غفلت باندې د دې سورۃ کې رټن او کوي په نتیجه دا غي چې هغه خسران دی او تاوان دی. دا رنګ هغه سورۃ کې سوال ذکر شوی نو د دې سورۃ کې د سوال نرست دوه قسمه انسانان ذکر کړي، یو خاسرین او بل فائزین. دارنګه هغه صورت کې سبب ذکر او غفلت او تکاثر او عذابونه، په دې صورت کې مسبب ذکر کوي چې هغه خسران دي. دارنګه هغه صورت کې تخویف ذکر شو نو دې صورت کې د نجات لپاره امور اربعه ذکر کوي، سلور امور. ادا سیم ویل شي چې مخکې زجر او پمینه د دنیا، په دې صورت کې زجر د پاسباب او د خسران باندې. دارنګه مخکې صورت کې اعمال د خسران ذکرونه دې صورت کې ذکر کوي هغه امور چې هغه سره نجات او فوز راځي د خسران نه. داود صورت ذکر داغه امور ده چې فرق پیدا کوي په من د خاسرین او د فائزینو کې. ادا سیم ویل شي چې داود صورت زجر د پاسواب او د خسران دیمایات کې او ترغیب د صفات او د فلاح ته، او بدی کې د اسماء او صفات نو ذکر نه دي دې صورت کې. خلاصه ادا ده چې ذکر کوي د شاهد او خسران د انسان د رټنی د پاړو بیا کې دیمایات کې، بیا امور اربع ذکر کوي سلورو چې دا اصل کې اعمال د کمال او د اکمال دي. په خپل هم سړی کامل کوي او بل به مکمل کوي، د بل د تکمیل د پاره نجات د خسران نه چې راشي دا پکې فایده ده. غرض بده غي دا سیم ویل شي چې قسم په تور د شاهد دی، زجر دی په خسران او سلور امور ذکر کوي د پاره د نجات، چې دوه دا غي نه کمال د فی نفسه د پاره د ځان د کمال لپاره، چې یو قوت علمي دی عقیده او بل قوت عملي دی، او دو داغینه د تکمیل د بل د پاره دی چې او دعوت او تعلیم د حق دی، زم ثبات او دوام نه پاغي باندې. او بیا صورت داسې صورتو چې د امام شافعي رحمت الله علیه نه نقلو چې کچره خلق او فکر وکړو په دې صورت کې ندا بدیل را پوری بیا بل څه د به ضرورت رانش. والله عصری قسم دی په زمانه باندې ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان خامخا پتاوان کې دی. دا قسم دی او مقصد پکې شهادت دی، لکه بار بار دا خبره تیر شوې ده. دې کې شهادت دی په اثبات د خسران د انسانانو باندې. ادوه قول پکې مشهور دی، یو دا چې مراد د دینه زمانه ده چې په هغه کې مختلف حالات او واقعات د انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات او د قومونو داغي او عذابونو په منکرینو او نجات د ایمان والا هغه پکې ذکرې. نو ذکر د ظرف دی، مراد تینه مظروف دی. دیم قول داره چې مراد د دینه وخت د مازیګر دی چې دروازه اخیری وخت دی، اداغه وخت د سوداګرو د مزدورانو د ګټې د تاوان وخت دی کنه. او صحیح حدیث کې هم دې ته اشاره ده چې هغه څوک چې موږ د مازیګر داغه نه پاتې شو نو گویا چې اهل او مال تاوانی شو. او بل حدیث کې صحیح اشاره ده چې د امت د جون مثال په شان د وخت د مازیګر دی تر ماقام پورې، چې په عمل د دې سره د قرات او اجر ملایويږي. ابن قیم په دې کې ډومبه قول غوړه کړو، او حافظ ابن کثیر رحمه الله وی اول قول مشهور دی. ادا چې زمانہ باندې الله گواہی پیش قسم کوي او گواہی کی پیش کوي، اوس دا زمانہ دا کته د نوح علیہ السلام ادم علیہ السلام نرالې، اکنه د نوح علیہ السلام او حابیل قابیل نرالې. او سوچ چې پیو کی نن الانسان لفی خسر، انسان په تاوان کې دی، دا جواب قسم دی. او مراد د دین ټول انسانان دی په قرینه د استثناء، او مرجع مشرکان او کافر او فساق او فجار او تدا چې دی خسران کی دي، او خسران نقصان او هلاکت او تاوان ته وي. دې کې تشبیه د مال د تجارت سره چې کسبو کی لیکن ګټو نه کی بلکې راس المال هم بیلی. دارنګ انسان لا الله نعمتونه ورکړي دي چې تاسو تیر شول تاسو الون نه یوم دین نه نایم او لوین د نعمتونو نه عمر دی او مال له ا دې انسان دا ضایع کړو بنا فرمانه د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو سرمایه برباد کړه کنه. او تنکیر د خسرین لپاره تعظیم دی، یاره لپاره تنویع دی. مرای انسان له جدا جدا نو د خسران د بنا په دیم صورت توجی باندې په اعتبار د مختلفو مراتبو. امام رازی رحم الله وی په خاصره غ سوک دی چې دا سه عمل کوي چې بدلو ته نه ملایويږي، او بقاعوی وی چې هغه سره چې مال د ګټې د پاره تیار او برابرۍ لیکن د ناکار تدویر د وجې نه پاغې کې نقصان راشي چلے بربادی کنا. قرآن کریم کې هغه آیاتونه چې ولوستې شي چې پایې کې ماده د خسران استعمال شوی د هغې نه خو واضح حقیقي بیا چې اسباب د خسران څه دي د سورې بقرې تفسیر کې هلته تفصیل سره تیر شي وو چې اسباب د خسران ګڼ دي هغه اسباب چې په چا کې یي نو هغه به خاسر یې چې د هغې نه ځان بچ کړي هغه به نه وي که نه نو استثنا کوي چې الا الذین آمنوا مگر هغه کسان چې ایمان یې راوړلې و عاملو الصالحات عملونه کړي د سنت برابر و تواصو بالحق و خوانه کړي د یو بل ته د حق و تواصو بالصبر و کله خوانه کړي د یو بل ته صبر کولو دې استثناء سره معلومه شو چې د سلورو خصلتونو نه څوک محروم نه هغه په کامل او پوره خسران کې دی بیا او څوک ایمان والی لیکن د باقی خصلتونو نه کلن یا بعضن خالی دی هغه هم په یو نوع د خسران کې دی ادا سلورو واړه خصلتونه د کامل مؤمن دي ځکه چې صلاحیت د انسان په دوه طریقو دی اول کمال د ځان او دویم تکمیل د نورو انسانانو او د خپل نفس کمال په دوه سیزونو سره راځي یو عقیده چې هغې ته علمي قوت وي او دویم عمل صالح چې هغې ته عملي قوت وي د ایمان نه مراد هغه شرعي ایمان دی چې قرآن کې تفصیل سره ذکر شوی دی عمل صالح هغه دی چې په موافقت د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم سره وي معنا د هر قسم بدعت او فسق نه پاکي اور تکمیل غیر ان پر دو سیزنوں باندھے کی گی او دعوت و تعلیم و تزکیہ چاہے تو اشارہ تواصو بالحق سرا عدل تمراد دا حق نہ قرآن کریم تو عد اللہ تو عد رسول اللہ تزہید کی دنیا ترغیب الاخرہ دے کنا او دویم سیز تلقین دا صبر دے چاہے تو اشارہ دا تواصو بے صبر کی او صبر دو قسم ہو یہ اوغا صبر علی المقدور دے مانا پا مصائب باندھے چکم تقدیر کی دی دویم صبر علی المشروع دے اوامر باندې پورا عمل کولو د نواهیونو ځان بچ کول او دارنګ صبر په مصیبتونو او دعوت او تبلیغ باندې پدې کې داخل لې الفاظ د تواصو باب تفاعل لې تواصا یا تواسی تواسین دلالت کې اشارات واړه کارونه د هر مسلمان فریضه ده او په لفظ د وصیت کې اشاره ده چې ډیر تاکید به په دا عمل با تر مرګ جاری ساتي تر مرګ پورې به پدې باندې کلکی پرستو کیږي بنا یا صورت کې غټ شاهد ذکر کړو عصر او زمانہ دارنګې امتیاز غټ بل داو چې اسباب په کې ذکرو د خلاصي د خسران نه او د تاوان نه والعصر قسم مری په زمانہ یا غواد زمانہ ان الانسان لفی خسر چې بهشکه انسان خامخا په تاوان کې دی الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل دي او عملو صالحات او عمل کړل دي موافق د قران او سنت صالح عمل کړل دي تاسو ته بار بار ویل شوی دي چې صالح ټکی راشي نو مراد ته هغه عمل چې د نبی د سنت موافقي الګه څنګه چې علما وي به ځای العمل صالح من العمل ما سوغه الشرع وحسنه نیک عمل باغی چې شریعت په ته نیک ویلی دانه چې زه ته د بخلبانی نیک وایو ناغه نیک عمل کړل دي چې قران او سنت کېشتا او تواصو بالحق او پخوې نه کړی دا یو بل ته د حق پخوې نه کړی دا یو بل ته کلکوې نه کړی دا او تواصو به صبر او پخوې نه کړی دا یو بل ته د صبر کولم معنا مصائب راځي تکلیفونه راځي نو ملګرو ته وی چې کم د سر عقیده کې او عمل کې او شان دي چې خفقهږي ما او د حادثاتو کې د مشکلاتو کې بالله مولا اجرونه راکې یو بل ته دا وصیت هم کوي ملګری کلکې ښه یته وی دی ایمان والا غ اتحاد او اتفاق شیدا بئی نو گویا کی صورت کی سلور امور او سلور اصول د نجات ذکر شو چې بده سو قروانی ناغه کامل خلاصی والا دی او خلاص ته او نجات مونده دی.